kanifania ama amani yeah amani kaondo huzuni yangu say amani. Nijapopita kwenye ponde na mauti sitaogopa, maana wewe uko nami, gongo lako na fimbo yako, ee Bwana vyanifariji wakifanyia. Umesema ya kwamba utaniacha, sababu mimi nimo niyajichora. Bwana tazama asubuhi mchana jioni, kweli Mungu wa faraga, Mungu wa faraga, amenifanyia amani. One more time, sing Amani. Amani. Yeah.